Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ja, jag var med om en sån riktigt otrevlig sån sak en gång. Mm. Och då var det inte just polis eller någonting sånt. Men vi trodde ju det då. Jag hade spelat i ett ställe som heter Recife. I typ södra Brasilien kanske. Mm. Eller något sånt där. Och så spelade jag där och så bara var allting svingöt och... Jag hade några svenska polare med mig. Så åkte vi minibuss fram och tillbaka. En ganska lång bilväg, så här en 2,5 timme på långa och det brasilianska vägar. Slingriga. Så sitter vi där 4 på morgonen och är kanonfulla och dricker typ vodka ur flaskan. Och bara årets spelning och var svinnöjda och tyckte typ att vi är superstars of the generation. Så ser vi helt plötsligt blåljus bakom oss. Så bara, fan också. Det här är ju, du vet, så börjar man direkt tänka så här, man bara, fan, man vet ju att det är mycket korruption och såna grejer liksom. Ja. Så att vet, så du kommer har vi gjort någonting exakt, som inte är bra. Exakt, kan man ta oss på någonting liksom? Exakt. Har jag gjort någonting som är fel här nu liksom? Så känner jag bara, du vet, hur snubben som kör bilen bara tokgasar helt plötsligt och jag bara I don't want to be this person, you know, but in Sweden, you know, if the police chase you, you stop because they are police and have guns and are very mad at you if you don't stop. Du kände också liksom att oddsen höjs för varje meter liksom. Jag bara, det kan bli tråkig stämning precis när som helst här. Och då vände sig föraren till mig och bara så här, bro, it's not the police. Och jag bara, okej, vad är det då? Han bara, no, it's robbers, it's the trick they do. Just nu är man inte kaxig, är det inte gliringar från svärfar eller hån från diverse nyutexaminerade MFF-are, så är det nya tveksamma straffar i ansiktet och diverse pungsparkar från svensk domarkår. Du lyssnar på BB-podd avsnitt 150 och vi ligger på gt.se/bbpodd. Jocke? Yes. Hur mår du? Alltså, jag har nog aldrig känt mig så oförberedd inför en poddinspelning någon gång i mitt liv. Jag har inte ens fått på mig hörlurarna, säger jag nu när du sitter här och viftar med dem någonstans bort i periferin. Jag ber dig sätta på hörlurarna och så frågar jag samtidigt då vad det är du dricker för blå burk som jag har sett på Instagram hos väldigt många så här profilerade influencers. Okej, är det så? Jag kände mig mer som ett alkisfyllo när jag köpte dem. Men du är på nu, det kan jag säga. Du är liksom med i svängarna. Okej, ja, det är någon sorts finsk grogg som de har tryckt ner i en 33 centiliters blåvit burk. Som kanske är i och för sig lite för ljusblå för min smak. Gin och grapefruit, 5,5%. Och det är precis vad jag behöver idag faktiskt. För att det har inte varit min bästa dag i livet. Det har varit mycket som har kinkat och skevat och varit jobbigt och, ja, du vet, och det är ju inte mitt fel heller, utan det beror bara på alla andra. Ni hör ju att han är Bianca Ingrosso i bara manlig skapelse istället. Apropå Ingrosso, så har vi väl någon sorts DJ-tema lite senare i programmet. Men innan dess så vill jag veta, på tal om DJ-temat, vilken som är veckans sponsor. Ja, det limmar ju så oerhört bra faktiskt. För vi säger välkomna tillbaka till Jay's Headphones som sponsor för BB-pod. För fan vad skönt. Det var väldigt roligt sist ni var med och vi ska ha ännu roligare denna gången. Vad är det de har plockat fram i pipen nu då? Nej, men vi hade ju, förra gången hade vi ju ett succéerbjudande. Att man fick 30% på hela sortimentet av Jay's Headphones. Och Henke som är stor blåvit supporter, som jag dessutom har sprungit på ett flertal tillfällen och nu han finns på riktigt. Nej, ja. Är det sant? Och han är en riktigt god gubbe. Han vill ju att alla blåvita ska få en riktigt god sommarrea helt enkelt på Jay's Headphones. Så exakt samma sak som förra gången. Man går in på jaysheadphones.com och så skriver man in den här koden BBPODD med stora bokstäver. Om ni inte kan stava det numera får ni stryk. Ja, men det är många som inte har. Ja, det är sant. Men så får man 30% på allting. Och Det är så att de har kommit med en ny produkt och du tycker, åh vad jobbigt, men det här är bra, för det kommer betyda att det blir billigt. De har ett nytt par med såna trådlösa lurar som är så jävla gött att ha. Såna som alla har till sina iPhones typ. Ja, men man vill inte sitta fast i saker. Man vill inte fastna i typ trappor och... Jag vet inte var man fastnar. Hur men du går du i trappor? Ja, hårborstar, ölflaskor och fängelser. Man vill inte fastna på ställen. Då finns det ju en produkt som vi har pushat ganska mycket för innan, som heter Asics Wireless, som är så att säga toppprodukten av deras trådlösa lurar. Nu har det också släppts en lilla syster, eller lillebror om du vill, till den här luren som heter T4. Den enda skillnaden är att det är 2 timmars batteritid mindre. Det är alltså 10 timmars batteritid. Den kostar i originalpris 499, vilket innebär att med 30% så blir det 349 spänn för ett par sådana trådlösa hörlurar. Vilket innebär att alla borde fan kunna ha råd och fixa ett par sådana, så att de kan lyssna på BB-podd i sådana goa trådlösa hörlurar. jaysheadphones.com, skriv in BB-podd i den lilla rabattrutan så får ni en riktigt schysst deal. Ska vi då ta och göra livets radioövergång, Patrik? Från hörlurar till... diskjockey. Det är det du vill säga. Han har erövrat de stora DJ-scenerna runt om i världen och spås en lysande framtid inom Dunka Dunka, samtidigt som han ligger bakom hittar som Shadows, Arms Wide Open och nu senast dängan You and Me. När han inte reser runt med feta hörlurar, kanske från Jace, runt nacken och skivspelaren under armen, följer han slaviskt laget i sitt hjärta. Vi kunde nu ha varit i Tokyo, på Manhattan eller i Las Vegas, men vi är i Göteborg. Välkommen till BB-podd, Mikael Wermetz. Tack så hemskt mycket. Jag måste ju genast protestera då, för att när var det senast som du gick omkring med en riktig skivspelare, Mikael? Det måste vara många år sedan. Jag skulle nog säga att det kanske är 10 år sedan eller något. Men med det sagt så började jag faktiskt spela riktiga LP-skivor. Men det var tungt. Jag tycker fortfarande att du borde göra det. Patrik Isaksson har inte spelat gitarr på 20 år heller. Men likt förbannat går han där med caset liksom. Han går likt förbannat där med caset hela tiden liksom, och låtsas vara någon sorts gitarrvirtuos. Jag tycker ändå att du med gott samvete kan gå runt med skivspelaren under armen för att någonstans framhäva vem du är. Det kan ju vara så att det är bara för syns skull också. Ja, har du gått fram och känt på den? Nej, men jag kanske har spelat på Summerburst under pseudonym. Bara jag satte en sån Musse Pigg mask över mitt huvud. Hannes, är det okej om jag synar det uttalandet? Det är helt okej. Patrik Isaksson, var det han som hade kraft att ge sig av? Eller Modo stanna kvar kanske. Ja, jag tänkte alltid på Modo när den låten spelades. Ja. Eller Modo stanna kvar. Ja, det var en liten parentes här som kanske inte hade så mycket med våran gäst att göra. Och om man tänker efter då, så är det ytterligare en utsvämning från Jockes primetime, där du liksom cementerar allt som hände i din hjärna mellan 90 och 2001. Patrik Isaksson då? Hos dig är jag stark, hos dig har jag hunden kvar. Yes. Det är ju inte därför vi har tagit hit våran gäst. För att prata om Patrik Isaksson. Nej, och skivspelare. Utan det är faktiskt att Mikael, som lite liksom topping på kakan, icing on the cake, är också stor blåvitt supporter, eller hur? Extremt. Och hur är det nu ute i den vida världen när du går runt med ditt DJ-case under armen? Han går runt med Patrik Isaksson gitarr. Ja, det är hur, som man gör, ett stort Gibson-case. Nej, men hur möts du där ute i den här elektroniska världen? För min magkänsla säger att det kanske inte, att du är ganska ensam då med att vara den här fotbollsfanatiken samtidigt. Extremt, väldigt mycket så. Att, eller så här, det beror på hur man ser det, men på den stora, alltså den stora massan musiker, så finns det säkert en hel del fotbollssupportrar. Men just i min sfär, om man säger så är de inte så många faktiskt överhuvudtaget. Didier Tiesto känns som en jävel på Tetris, inte på fotboll. Han är faktiskt en extremt stor supporter av Nackbreda, av alla grejer. Jaha. Men då fanns det ju en broder i alla fall. Ja, fast ja. Han går inte att prata fotboll med överhuvudtaget. Han har andra saker i huvudet. Så. Det är så med de här Benelux-gubbarna. Ja, är han inte exakt därifrån? Det går inte att förstå vad de säger överhuvudtaget. Lite så. Plus att han är någon form av jättebebis. Jag tycker väldigt mycket om honom, men han är väldigt så här, det är någon form av specialgubbe. Du, hur är livet som Blåvitt-supporter då? Det är upp och ner kan man väl säga. Mest ner kanske. Ja. Tålamod kanske. Ska säga, du har haft det ett tag nu. Ja, vi har haft lite tålamod och så är det väl absolut. Och, men man ska väl också kanske minnas då att nu när det är så här, jag är överdrivet positiv alltid, vilket är väldigt tufft att vara uppenbarligen just nu kanske i dessa tider, men man kanske ska komma ihåg att vi har tappat en del spelare och sånt, och förvisso kanske inte fått in några nya, men det var inte så länge sedan vi slog Malmö borta med 2-1 och det var ju gött liksom, så. Greppa halmstrån i min grej som man inte har kopplat det. Om vi backar bandet lite, så är du född i Frölunda och sen uppvuxen i Mölndal. När var det du började hålla på Blåvitt? Det började på största allvar med IFK Göteborgs 3-1-seger över Manchester United 93 blev det då, va? Lätt att säga det. Ja, tror jag det var. Och den dagen där och då så blev det väl cementerat att det var just de två lagen som ligger mig närmast om då hjärtat. Jesper Blomqvist stod i sin prime. Precis, i karriären. Och sprang ifrån Gary Pallister tror jag det var. Tror jag, ni har ju ingen... Ja, jag borde ha koll. Hur gamla är ni, grabbar? Jag äldste i rummet för första gången i mitt liv. Det var sånt. Det tror jag, han är född 86. Den tog Jocke här och nu. Lyssna på seniorerna, grabbar. Han är bra på komplimanger i alla fall. Värmetsen, det får vi säga. Jag tänkte att vi skulle dra igång Jag tänkte att vi skulle dra igång med det absolut bästa segmentet som den här podden har haft under de här 150 avsnitten som vi har sänt. Och det är ju faktiskt comeback som, nu. Det känns som 150 år ibland. För sant eller plast. Eftersom vi har en gäst och det var länge sedan vi hade det. Och du sa att du var en frekvent lyssnare av BB-podd och det även då följer sant eller plast, att du brukar ha rätt på de här. Ja, jag sa att jag hade rätt på den förra. Så ja, jo, okej då. Jag kanske tog i där. Nej, jag tar det. Nu är det så här, va, att vi är i en tid där vi sakta men säkert kringlar nedåt i en mörk jävla spiral. Så är det att vara IFK-supporter just nu. Och supporterna skriker ju då efter alla dessa underbara hemvändare som har tagit avstamp från IFK Göteborg och numera gör fina karriärer i de fina, stora, välbetalda ligorna. Jag kan bara flika in det. Att alla ni som har stått och berättat hur jävla mycket ni älskar IFK Göteborg och att ni ska hem en gång i tiden och så vidare. Alltså fan... Don't bother to, att komma hem sen och glänsa liksom när karriären är slut eller någon jävla gång. För att det är mycket, mycket, mycket på grund av Blåvitt som ni har era jävla miljoner på banken. Och kan man inte komma hem och betala tillbaka lite då när klubben är i det här läget, då kan man fan stanna någon annanstans. Det är bara det. Ja. Så då fortsätter vi med sant eller plast här då. Stämningen på topp. Ja, verkligen så här. Men då, jag kanske kan dra igång lite bättre stämning då. Och då är det så här, Mikael, att jag kommer ställa tre påståenden till dig. Ett är sant, två är plast. Yes. Du plast är falskt. Och du ska hitta vilket av de här tre som är det sanna påståendet. Och då är det också så här att det här har du ingen jävla aning om. Om du får välja mellan Sanna Bråding och Sanna Nilsen, vem skulle du välja då? Sanna Nilsen är ju mer välskött, så att säga. Under sommaren 2016 spelade Haitham Alessami en av sina sista matcher på Gamla Ullevi. En händelse som skulle stå i centrum var det som hände i halvtid. Laget går in till sitt omklädningsrum och av misstag går Haithams nya Rolex i backen. Glaset spricker och norrmannen blir så vansinnig att han skäller ut allt och alla. Jörgen Lennartsson blir helt ställd och hela halvtidsvilan gick åt att hitta vem det var som fuckade Haithams Rolex. Påstående nummer två. Pontus Wernbloom är ständigt i centrum. Kaxig, orädd, kaxig igen. Efter att ha fått en dålig recension i GP sa Stefan Rehn uppmuntrande till honom: den där tidningen duger endast att torka sig i röven med. Sagt och gjort. Pontus sparar urklippet och valde sen vid ett bra tillfälle att stolt visa Bjärsmyr hur hans avföring täckte det numera trista betyget innan han spolade ner det. Och så har vi påstående nummer tre. Lasse Vibe, dansken som blev svensk och älskad av en hel stad på väldigt kort tid. Han kom som kortklippt och lämnade som Rapunzel. Lasse gjorde sig också väldigt populär i laget. Efter att ha införskaffat sig sin första grill i Sverige upptäckte han att den inte blev riktigt lika varm som hemma i Danmark. Och svenska regler gör att man måste ha en regulator som är begränsad. Lasse fixar då en massa regulatorer från Danmark, Europas mest chilla land. Och vips så var grillfesten ett faktum. Tobbe pratar än idag om krämen i sin nya grill. Ja, så var det så här att Haitams Rolex fuckades upp. Torkade Värnblom bajset på GP? Eller fixade Lasse massa regulatorer till spelarna? Jag trodde du skulle ha in honom och grilla i vardagsrummet. Som, så här under grillförbudstider. Ja, precis. Nej, jag skulle nog säga att det är C, va? Att Lasse Vibe fixade regulatorer från det chilla landet Danmark. Tror jag nog. Får man grilla i vardagsrummet nu? Gäller grillförbudet även inomhus? Fråga så bra. Folk tar ju livet av andra. Nu kanske vi ger folk tips här som de inte borde få om de inte gillar sina nära och kära. Men ett bra sätt att döda någon är ju då att köpa en engångsgrill, vilket inte går att köpa nu ändå, alltså är safe. Så tänder man bara den inomhus, ställer den på fötterna och allting, och så dör du av röken. Vet Glimberg att det är grillförbud i Sverige nu? Har han koll på det? Jag vet det är också mordförbud. Frågan är dock poäng. Om Mikael vet att han har fel. Det är nämligen så här att Haitham Alessamis Rolex gick i backen en av hans sista matcher på Gamla Ullevi. Och det blev ett jävla liv då. Det var så här att han har tagit av sig klockan och lagt upp den på hyllan, och när han kommer in och ska torka sig i pannan så åker den med ner i backen när han ska ta sin handduk. Och han vägrar än idag att erkänna att det var han som la den där uppe. Men de körde liksom hela, alla 15 minuter gick åt till att liksom hitta vems fel det var. Och sen så gick de ut och vann matchen. Får man fråga vad det är för Rolex som går sönder när den ramlar ner så? Eller? Nej, det var väl glaset som ramlade mot... Inte det diamant? Jag vet inte. Det var en sån som man köpt i Thailand. Det kan ha varit en Rolex. En norsk. Ja, det kan ha varit en norsk Rolex var det. Ja, tack för att du var med, Vicky. Du är den första som har fel, tror jag. Och därmed är jag ute ur tävlingen. Yes. Badum. Ja, vi har haft ganska trevligt en stund här. Jag tänkte vi skulle fortsätta med lite ångest. Lite blåvit, klassisk ångest. Ja, du läste mina tankar där. Jag tänkte om det är så att vi låter lite för glada och checka när vi snackar om matchen här nu, så är det bara för att vi har ganska kul här. Nej, det känns som vi har det trevligt. Det är två killar i det här rummet som dricker alkohol. Jag är inte en av dem. Nej, det är fan med på tiden att du blir lite ren. Att jag inte dricker alkohol. Ja, du tänker så. Ja. Jag ville bara fråga vems fel är det egentligen. Jag tänkte jag skulle träna idag. Det har varit en på tok för god sommar för min kropp. Så ska du eller jag upprepa frågan då? Patrik, det är ingen idé. det är över. Det är lite som när min lilla syster frågade mig om sina nya kläder när hon var liten, och jag sa allt missklädd en ful. Mikael! Ja? Dina tankar efter Kalmar borta? Ja, alltså nu har jag ju bara sett det från en så kallad C-more-vinkel, eftersom jag var ute och snurrade någonstans i världen. Och spontant känner jag väl det räcker med straffar nu, kanske. Du menar att vi har fått mot oss lite mycket straffar det, sista tiden? Det känns som en ganska spontan reaktion. Jag läste en del på Twitter, och då var det många som påpekade att de tycker då att domarna gör sin sämsta säsong på länge. Och om det är någon sorts varsjuka eller vad det kan vara, jag vet inte. Men vi har fått tre stycken väldigt billiga straffar mot oss nu här på två bortamatcher. Alltså, jag måste ju först då disclaima mig själv. För att jag såg de matchen, som vi brukar säga, på en riktigt taskig mobilstream. Vi var på Hållö utanför Smögen. Väldigt fin ö som jag rekommenderar. Fin ö. Mm. Och vi hade liksom i alla fall planerat detta så att vi skulle hinna med en båt som gick in till någon sorts pizzeria i Kungshamn där vi skulle kunna se matchen på en riktig tv i alla fall. Mm. Men på utsatt tid så kom det ingen båt. Aj då. Den var sen. Det var så det var där. Så då fick man se den på luren. Och ja, jag kan inte säga så mycket om liksom det rent taktiska, för det är svårt att se. Men återigen så är det ju ett blåvitt som sätter sig i den situationen att man är helt utlämnad till ett eller flera domarmisstag. Nu är det ju så, Kalmar borta och blåvitt är inget topplag. Så här, det är inte, jag tycker inte att det är ett ramarskri för att man förlorade matchen på ett domarmisstag. Men det Blåvitt som vi vill se ska inte vara utlämnade till om domaren en eller två eller tre gånger får för sig och blåsa en straff som kanske inte är en straff på någon som helst skala. Och sen om man ska gå in och bedöma straffar i den här matchen, så är det ju så att Georgi blir ju fälld i Kalmars straffområde på ett sätt som det är faktiskt jag skulle säga att nivån av huruvida det är straff eller inte är exakt samma på skalan kanske, och där blir det inte någon straff, och sen så rullar det på. Nej, jag får väl hålla med, jag tycker samma sak. Alltså det är klart att det blir ju väldigt blåvitt av en att sitta och tycka att vi får allting emot oss och att matcher avgörs på diverse domslut. Men som sagt, man ska inte måla fan på väggen på det viset, utan vi sätter oss i en situation där. Sen så är det ju en fråga huruvida Sakor ska agera som han gör i den situationen, eller om det är straff eller inte. Och sen kan man ju alltid dra parallellen till situationen med Georgi där, som känns ganska exakt som det de får straff för. Och sen så, jag vet inte, alltså på det stora hela, jag nördar så mycket allsvensk fotboll, och bara, nu försöker inte jag skylla ifrån en förlust på det, men Att man måste nu någonstans så här långt in i året allsvenska lyfta det missnöjet som det känns som alla lagsupportrar har mot domarnivån. Det känns kanske som om det är läge nu. På ett sätt så har du ju helt rätt, och på ett annat sätt så är det så här, man kommer ju alltid och sitter och diskuterar domaren, och man kan också diskutera i allsvenskan, inte en så pass dålig serie så att vi har precis den domarnivå vi förtjänar och så vidare. Men om man zoomar in igen då och tittar på just den här situationen, mycket roligare att göra det, så tycker jag att det är så att våran spelare Sakor i det här läget, han vet ju ändå att så här är det, så att han ska liksom i det läget han kommer där, då ska han inte ge domaren chansen att blåsa en straff. Utan han ska väl, han följer ju med sin spelare utanför straffområdet, helt okej att trycka till och dra lite. När den här vita linjen passeras så borde han ha tillräckligt mycket sinnesnärvaro för att känna att okej, nu drar jag inte och sliter eller gör någonting eller några utfall, utan nu står jag bara i vägen och springer med och täcker gubben liksom, för att han kan förmodligen ändå inte göra mål därifrån. Så att det är ju en rad dåliga beslut av olika personer, och till slut så ligger bollen i nätet, tyvärr. Nej, jag vet inte om jag håller med dig riktigt egentligen. För det han gör är att han följer Romario hela vägen in. Sen tror han att han ska kunna ta ett bryt. Han är ju inte så pass korkad att han väljer att chansa i det läget. Jag tror inte han är det. Jag tror att han är rätt säker på att han ska kunna lösa den brytningen. Nu gör han inte det. Det är en helt annan femma. Men jag tycker inte att han inte skulle försöka om man tror att han kan. Just där och då. Men i ett sånt läge som är, det är ju väldigt nära ytterlinjen på straffområdet. Han behöver ju inte ta killshotten liksom, utan han kan ju bara gå med och så till slut så hamnar bollen över kortlinjen. Man måste tyvärr då som försvarande spelare börja tänka så idag. För att vissa av domarna, de är så sugna på att ta den här var light situationen liksom. Men det är ju också hårklyvi att börja skylla för mycket på domaren. Utan det är ju ett IFK Göteborg som inte är tillräckligt bra just nu. Och då kan man ju försöka hitta massa olika förklaringar till att det är så. Och är det taktiken det är fel på, som vissa slaviskt skriker efter tillbaka till 4-4-2 och någon sorts ny Jörgen Lennartsson-figur? Är det så att den tränaren som är där inte har fått rätt spelare att jobba med, och vad beror i så fall det på? Det är ju där vi hamnar, och just nu så är vi i någon sorts jävla ingenmansland vad det gäller vetskap, för det är väldigt få som vet saker och ting. Vi tar och bara, när vi ändå pratar om det här och verktyg och hit och dit och dit, att den, så har det ju då pratats nu om att Mikael Ingbritsen ska åka tillbaka till Tromsö. Han kommer in här nu äntligen, får spela lite allsvenska, tar ett riktigt bra avslut i sista minuten som faktiskt tvingar Kalmars målvakt att göra en fin räddning. Nu är han, sägs det då, att han är på väg tillbaka till Tromsö. Han kom i förra fönstret och lämnar i samma fönster. Vad fan har hänt där, Jocke. Det kan ju faktiskt också till och med vara så att det går så pass snabbt i den här världen att när vi pratar så är ingenting klart, och när vi släpper podden så kan det vara old news till och med. Det beror på hur många sådana här gindrinkar som Jocke hinner dricka innan vi har fått ut den här podden. Ökar eller minskar farten med... Jag tror att de minskar, för du får feeling och vill gå på stan istället. Det är vad som händer. Du bara fuck this podd, nu gör jag så jag vill. Jag har semester. Vad har du att säga om hela den här Ingrid-soppan då, Jocke? Alltså det är ju väldigt svårt att säga någonting utan att säga för mycket i sådana här lägen. Det är ju en värvning som uppenbarligen inte tränaren har gillat. Mm. Så mycket är självklart, för annars hade den här spelaren fått väldigt mycket mer chanser. Då kan man ju se om det finns problem högre upp i hierarkin i sådana fall, om det kommer spelare till truppen som tränaren inte vill ha. Att man säljer tillbaka den till samma klubb, det är ju nästan bara märkligt. Det är ju väldigt sällan jag har sett sådana grejer. Och huruvida det är en stor eller liten katastrof, det beror väl bara på hur mycket pengar vi får tillbaka, hur mycket vi förlorar på det. Är det så att vi får tillbaka alla pengarna plus eventuella sign-oner och sånt där, har jag väldigt svårt att tro i och för sig. Då är det bara en förlust i tid. För om vi får tillbaka exakt samma pengar, då har vi tappat ett halvår investerade pengar som vi kunde lagt på någon annan spelare. Så att även om vi får det så, ja, ni förstår vad jag menar. Ja, visst är det så. Och dessutom så är det väl också att den typen av värvningar som faktiskt kostar en slant, oavsett hur stor den är eller hur liten den är, det är inte tillfälle att göra den typen av värvningar nu. Och jag vet, alltså det känns som om det fanns fler alternativ uppenbarligen tidigare i år, och att vi får lämna, mer eller mindre lämna tillbaka en spelare så efter det får man väl ändå se som ett totalt misslyckande. Sen så vet jag inte riktigt, jag vet inte tillräckligt mycket om bakgrunden till värvningen, men det jag har klurat ut är väl mer eller mindre att han var väl inte direkt gjuten i startelvan i Tromsö heller. Så att han är väl, det uppenbarligen så är det någon form av chansning. Ja, men det är ju det. Och det som kanske då kan vara lite irriterande för stunden, för jag tror att man måste dela upp det här. Det är inte ovanligt att ett fotbollslag köper en spelare, testar den och provar lite. Se på Sunderland när de köper David Moberg Karlsson, eller se på Bristol när de köper Gustav Engvall. Men då är det just Sunderland och Bristol som kan göra det i de här, ja, i de här lägena. Men när vi är i ett läge där supportrarna känner en så pass stor oro att de drar igång Swish-kampanjer för att täcka de små hålen som finns, då kanske det inte är läge att faktiskt köpa till sig potentiell talang för att hoppas att man ska kunna utveckla den och sen inte göra det, när man hade kunnat lägga de pengarna på något som är erfaret i just det här läget när man försöker göra en omstart. Att köpa något som inte har varit ordinarie men som tros spå en fin framtid i ett läge där man blöder och där man försöker dumpa alla typer av kostnader, då tycker jag redan från början att det är märkligt. Och den här soppan blir än mer märklig när vi sen ska lämna tillbaka spelaren. Och precis som du säger, Jocke, så har jag väldigt svårt att se att vi ska få igen de pengarna. För han har fortfarande haft en allsvensk lön som har legat och tickat löpande utan att faktiskt ge någon utdelning till det. Han är en värvning som vi gör som vi någonstans får se som, ja, en prestigevärvning, eftersom det är den vi faktiskt lägger pengar på. Och dessutom så tilldelas han garanterat, ja, det vet vi ju, en fin sign-on. Och det är klart att då hamnar vi i ett jävla jobbigt läge. Ja, om man exempelvis hade tagit de pengarna som detta kostade och lagt på att behålla vissa spelare som man kanske hade kunnat göra då. Och ha kvar i truppen riktiga spetsspelare som gick till andra allsvenska klubbar. Till exempel, nej, jag vet inte. Nu är jag ute och spekulerar och svamlar, och det ska jag vara jävligt tydlig med. Men jag hoppas verkligen att det inte ligger en hel jävla djurkyrkogård begravd i den här värvningen. För det hade varit, det hade ju bara varit liksom toppen på något jävla isberg i så fall. Och om det inte är så ligger det ju världens största jävla millenniebugg någonstans i scoutingen. Och det är ju inte heller bra. Nej, jag får absolut hålla med. Sen så vet jag att, nu minns jag inte vem av er det var som var ute och ställde frågan varför har inte sultan ställts mot väggen i dessa frågor också. Det kan ha varit jag. Det kan ha varit Glimberg. Men och jag tvivlar inte på att de är kompetenta överhuvudtaget, och jag har varit, nu får jag väl säkert höra det efter detta, men jag har varit ganska obotlig Mats Gren-supporter. Jag har varit team Mats Gren ganska länge, och nu känner jag väl också så här att nu är frågan oundviklig för mer eller mindre alla kanske, men då tycker jag också att det är väldigt viktigt att man ställer frågan var i scoutingen går detta fel. Jag minns också att det var väldigt tydligt uttalat att man skulle ha spelare som kunde spela på fler positioner, och det är väl bara en liten aspekt av Ingebrigtsen-värvningen är väl att han är väl väldigt enpositionerad. Ja, framförallt i det här spelsystemet vi har nu så är han inte på någon position. Exakt, lite så. Och sen så vet jag att han sa väl innan att han har spelat en del wingback och så vidare i Tromsö, men de attributen har väl inte existerat överhuvudtaget som jag har förstått det. Och då blir det ännu mer märkligt hur helt plötsligt det enda riktiga köpet av en spelare vi gör landar i den typen av spelare. Och om man då ska vara och ha lite sans och balans och kliva kanske ut ett steg ur detta och titta på det, så det viktigaste i såna här situationer, det är ju liksom återigen då, det är hur man kommunicerar saker, berätta för oss. Alltså det är inte så att vi är i en situation där vi kan ha allting hemligt längre liksom. Det sitter 100 000 personer och är frustrerade och är förtvivlade, undrar vad fan är det som händer, och vi får inte veta någonting, utan det ser bara ut som en jävla fars som spelas upp framför ögonen, och det går inte speciellt bra. Så vi måste verkligen in med någon jävla person i klubben som vet hur man kommunicerar saker, och sen så får ni berätta. För när vi sitter här tre personer i en svettig liten studio och dricker bärs och spekulerar, då blir det så här. Då liksom, då vänder man ut och in på sin jävla hjärna och försöker hitta liksom alla möjliga scenarion. Om ni bara berättar för oss hur det ligger till istället, så slipper vi alla jävla märkliga aggressioner, typ, ish. Kanske inte alla, men en del. Du menar att så, det behöver inte födas massa tomma, hemska rykten om folk bara får korten på bordet? Nej, för folk sitter på sociala medier med stora eller små konton och skriver spekulationer som sen plockas upp som sanningar. Och sen så tror alla att det är på ett visst sätt, och då ska drevet gå åt det ena eller andra hållet liksom, beroende på någonting som de kanske bara gissade. Senaste exemplet var väl från igår när Pontus Wernbloom sägs ha nekat Pauk på grund av att hans fruga inte trivs i stan. Det fanns ingen Louis Vuitton butik eller hur? Det var Nina Wernbloom nobbar Pauk, var det? Det var hon själv som gjorde det, ja. Ja, det är möjligt. Ja, men jag gillar att du vill ha öppenheten, men som du säger, det berör ju verkligen så otroligt många människor. Och nu tar det här rätt nu, men ni är rekordmånga som lyssnar på BB-podden här sommaren. Det är det enda som är kul. Jo, men det är också sant. Det är liksom inget påhittat snack från oss här, utan ni är rekordmånga som lyssnar över den här sommaren. Det är skitroligt. Ni är nästan 3 gånger så många som ni är på Gamla Ullevi. Och då undrar jag, för vanliga fall så brukar vi följa ganska bra med hur det går med säsongen, så många som ni är som lyssnar. Men jag tror att det finns ett sånt enormt jävla intresse nu kring IFK Göteborg och vad det är som händer. Och det är väldigt kul, för det innebär att folk verkligen bryr sig om klubben. Men då vill jag också poängtera, precis som du säger, att kommunicera då ut, för det är så många som undrar. Och om vi ska ta det någon helt annanstans, bara det här med kommunikationen då. Jag är verkligen en klassisk statistiknörd vad det än handlar om. Om det handlar om Spotify-spelningar eller om det handlar om målgjorda eller hörnorslagna. Jag älskar siffror. Jag är inte så jättebra på just matematik och plussa ihop dem. Men när det står framför mig så har jag oftast ganska bra koll. Så att nu då vill jag bara flytta frågan en millimeter och prata om de otroligt dåliga publiksiffrorna. Och då, som du sa, det är alltså 3 gånger så många som lyssnar på BB-podd som är på Gamla Ullevi. Just den här sommaren är det så. Okej, okay. Ja. Då vill jag lyfta frågan då från mitt perspektiv. Vad hände med att marknadsföra matcherna? De personerna som landar på Gamla Ullevi, oavsett om det är en god fredagsmatch nu som nu på fredag eller om det är, alltså om det är AIK hemma i någon guldmatch, så undrar jag då, vad hände med att marknadsföra fotbollsmatcherna? För att den enda marknadsföringen som verkligen syns, det känns som den går till personer som redan är på väg till Ullevi. Och det är lite, det är någonting som jag absolut, alltså jag har tänkt på det förut, men under det senaste halvåret eller denna säsongen rakt upp och ner, så känns det som om det har gått från dåligt till katastrofalt. Och det är en fråga som behöver lyftas här och nu, för att jag tror inte man behöver, vi behöver inte sitta här och understryka vikten av publikintäkter till en ekonomiskt blödande klubb i våra hjärtan. Nej, men detta är ju någonting som vi också diskuterat tidigare. Precis som du säger, att den marknadsföring som görs, den når de som redan är frälsta och redan på väg till matchen. Man sitter och skickar information runt ring och likar varandras saker och tycker att fan vad duktiga vi är. Och sen så når den inte de som kanske egentligen borde ha den. De som är gränsfallen. De som ja, men jag gillar att gå på fotboll, men ja, om jag får ett bra upplägg serverat för mig i ansiktet, då kanske jag slår till. Och detta är ju ytterligare en brist på den här kommunikationen som vi pratar om. Det finns folk som är utbildade och duktiga på att hitta detta. Hur når man utanför den innersta kretsen, den innersta ringen? Det finns folk som kan det. Anställ personer till detta. Eller konsulta om det inte finns pengar. Jo, och sen så tror jag på rak arm att det finns, alltså, bara en sån sak som just social media. Det är ju lite så här, nu blir det lite hyllning till er och lite känga till klubben som podden handlar om, men det är så här, det känns ju typ som om att ert Instagramkonto är en bättre kanal för IFK Göteborg än typ IFK Göteborgs. Och det är bara så här, det är någonting jag sysslar med vid sidan av, och det känns lite så här att man skulle, om jag hade en bok som var social media for dummies, så hade vi kunnat lyfta rätt många procent i det, och bara i en sån liten aspekt. Sen tror inte jag att fotbollssupportrar sitter i sitt Instagramflöde och bara, fan vad gött, nu är det blåvitt mot Dalkurd på tjofredag och då ska vi gå på det. Utan det är liksom en, det är bara en väldigt, väldigt liten aspekt av saker som hade kunnat göra så mycket bättre. Och sen så finns det garanterat blåvitt, om det är någonting jag vet om den blåvita supporterskaran, är att det regnar, fullkomligt ösregnar med eldsjälar i den blåvita sfären, och det måste gå att hitta folk som kan dra sitt strå till stacken och bara hjälpa till. Liksom. För att runda av den här grejen då, så brukar ju du, Patrik, ha en sån käpphäst som du pratar om, liksom att om man ska anställa en säljare så ska inte det ses som en kostnad, utan den man anställer ska dra in sin egen lön och kostnad. Plus lite till, och det även kan man väl tillämpa det på det här med marknadsföring och PR och hur man liksom når ut till folk. Det kallas för Baumol-effekten, gör det. När en anställd kostar mer än vad den genererar. Jag bara viker ut lite härifrån det här nu. Passa på att ta tillfället i akt. Jag knyter ihop säcken här, om jag får äran, Jocke. Den stora säcken med bajs, och ja, men du slänger den i containern. Det är så här nu nämligen, pojkar, va? Jag har inte lagt mig i den här debatten riktigt här, även om jag tackar för då det fina smickret för vårt Instagramkonto, som nog egentligen Jocke ska ha credden för. Jag brukar inte få lägga upp bilder. När jag lägger upp en bild så brukar Jocke skriva ta ner den, och sen skickar han en ny bild som jag ska lägga upp, som är bättre då än den bilden jag la upp. Det jag skulle komma till nu, vi har tappat det lite i slutet, det är mest bara ny podd. Men jag skulle komma till nu är att det finns väldigt många, no offense nu här då, det finns väldigt många som har väldigt mycket åsikter kring hur man ska göra med klubben. I den här beryktade kärnan som vi pratade om, så har alla en åsikt om så här gör man för att marknadsföra, så här gör man, så här gör man, så här gör man. Om alla kan hoppa över det en gång, bara en gång i en timme, och så går man in nu på IFK Göteborg, för nu på fredag så kostar det 99 spänn att gå på Gamla Ullevi. Så kan du inte den här gången bara lägga en hundralapp på att bjuda med någon som inte har gått på länge, eller som kanske aldrig har gått på blåvitt, så kommer den få komma till arenan. För det är precis som när man säljer vilka produkter som helst. Får personen prova produkten så tycker man ofta att den är ganska bra. Och här får man ett gyllene tillfälle att prova produkten till en jävligt billig peng. Sen handlar det inte om att man ska gå och vinna massa matcher då, och att den personen som går på Gamla Ullevi ska känna att wow vad kul det var att vinna. För det lär vi ta med fan inte göra. Men man ska känna atmosfären och känna att det här var mycket roligare än att sitta och titta på en match på TV. Och nu tror du att du är liksom färdig med det jobbiga här. Jag har knöt ihop säcken här så bra. Och nu, alltså jag knyter nu här, hör du inte det? Ja, nej men jag har en sak som jag vill prata om som kanske är lite tangerar detta, som touchar det, som du säger, de initierade som har så mycket idéer och alla har sin take på det. Jag kallar det lite för falling down-effekten. Våra vänner på Expect vet ju om då till exempel att det finns liksom ett tillfälle när folk spelar som man kallar för att man tiltar liksom. Ja, just det. Att nu har jag ändå förlorat så mycket så nu kan jag lika nu kan jag lika gärna gå överstyr och balla ur lite. Och någonstans där tycker jag kanske nu att många annars initierade och kunniga supportrar börjar hamna. Och det gör man i form av, alltså man hamnar på en orimlig nivå i kritiken. Och man tycker egentligen att alla spelare som sitter på bänken, de måste in. Ja, ny spelare ska in. Det spelar ingen roll. Och det exemplifieras ganska tydligt av den här nya killen som gjorde dubbelt utsett förra veckan, som de kallar för Hasse. Mm. Al-Hassan. För han var ju med till Kalmar som 19:e man i truppen. Vilket jag tycker egentligen tyder på att här är en kille som är på väg in. Det är någon som man tror på. Han spelade U21 förra veckan och debuterade där. Gjorde det bra. Och nu åker han redan med till Kalmar. Jag ser en snabb process i detta. Mm. Men då tycker folk att varför ska han åka med där för att se Småland? Varför spelar inte han från start direkt? Och ursäkta mig om jag låter raljant nu. Det är faktiskt inte meningen. Ni sitter och skrattar. Jag har ju läst detta. Ja. Ja. Han är fyllde 18 förra veckan. Han är fyllde 18. Han är så att säga ny på jobbet. Han är från en helt annat land och en helt annan kultur. Att man ändå då sitter och ger ganska hård kritik till tränaren för att han inte spelar honom i en borta mot Kalmar mot Rasmus Elm på mittfältet. Det tycker jag, det är så här, jag förstår att man bara vill se allt nytt på samma gång. Men det är inte så bra liksom. Det hade ju också varit ganska respektlöst mot övriga i truppen om helt bara Hasse nyss fyllde 18, kom här och så bara in med dig bara, så kör vi här. Vi har övat på en grej här nu i några månader och försöker sätta en spel i det, men Hasse, vi tror på dig, in och kör bara liksom. Nej, jag känner igen vad du säger. Jag såg att det var någon, jag var inne och stängde en del där på det alltid blåvitt det svenska fansforumet, och det var det, jag minns att det var någon som skrev inne med Hassan, in med Hasse eller så måste alla avgå. Och då kände man lite så här, ja, zoomen in och ut lite, det är ju verkligen det, och man bara det, vi pratade alltså om oavsett hur duktig fotbollsspelare han är, så det finns en väldigt viktig psykologisk faktor i det också. Och jag vet inte hur många som minns typ Marcus Sandberg när han blev helt inslängd i en hetluft från ingenstans. Det är ju rätt sköra psyken, även fotbollsspelare, även om när de är, du vet, i ung ålder liksom. Och då blir det så här, fan, det finns ju alltid en risk att typ knäcka en sån spelare. Eller om man tar ett exempel som passar väldigt bra här nu då. Sabba Lawson, ja. som är då alltså en ung kille från Afrika. På tal om Kalmar borta. Men... som blir inslängd. Jag säger det jag ska säga. Som blir inslängd i en bortamatch mot Kalmar borta, mot Rasmus Elm. Startelvan var det. Ja, och blir fullkomligt sönderkörd bara. I 45 minuter stod det 3-0. Ja, och jag vet att Jörgen sa väl efteråt att jag kunde inte byta han innan halvtid. För då hade jag ju sänkt han totalt och sådär. Och det var, nej men det var ju det. Det pratades ju om att det var den sämsta insatsen genom den blåvita historien där och då. Folk, fast det var ju ändå, krämer ju ändå på ganska bra moden ofta. Häcken borta. Jo, sen så kom ju Abdul Razak och tog över stafettpinnen med stolthet. Ja. Och det, så här, det är inte så att jag vill idiotförklara folk. Även om det kan låta så när jag skriver saker på Twitter. För jag är också ledsen och förtvivlad och förbannad. Och vill bara säga saker. Jag kan också ha de känslorna innan mig. Bara, liksom, bara ut med honom. Han som sitter på bänken måste vara bättre. Men just i det här fallet, då slår det över och tiltar, tycker jag. Och nu sitter vi tre här och håller med varandra. Och det är väl för jävligt också det. Motsatsen till Ljugarpodden. Eller Ljugarbänken heter den. Ja, precis. Men vi kan liksom inte, vi kan inte vara Michael Douglas. Men jag kan ta Hasse-flaggan om du vill då, så vi får lite dynamik på det. Då kan jag kan tycka det vore uppfriskande att kasta in honom då i 80:e minuten, så att han ska få känna på att det här har du kommit till, och om du kämpar riktigt bra så får du minsann uppleva det här igen. Jag kan inte ens bära upp det nu. Sen sitter det ändå några gubbar på bänken då liksom, som ska bli omkörda av den här killen bara för att han gjorde en bra U21-match och bra träningar, eller två bra U21-matcher. Bara paka in i gymmet igen liksom. Men precis, det finns en hel del andra saker att ta hänsyn till också. Och vi låter bara som tråkiga gamla gubbar nu. Och det är fan, det är hemskt. Det är precis vad vi är. Men jag skulle i alla fall tro att det här är en process som går fort. Och sån, med fart som vi absolut inte är vana att se i våran klubb på senare år. Att han är med som 19:e man, det betyder nog att han kommer säkert vara med i truppen nästa match. Han kommer säkert kanske få ett inhopp. Och sen så, om han nu är så bra som alla säger och alla som har sett honom så mycket tror, nu lät jag allihämt igen. Förlåt. Det är mitt Twitter-jag som tar över på, i podden. Du får mycket skit på Twitter nu. Har du sett det? Ja. Det är många som är på dig och tycker att du är... Har ni inte Twitter, så skaffa Twitter, ladda ner det. Ni behöver bara följa BB Jocke, och så ska ni få se en hybris bortom den. Nej, jag skojar. Men då ska ni få se en man. Han säger vad han tycker och får mycket skit för det. Ja, alltså Twitter är verkligen... Det är, så här, det är ju min favorit. Jag tycker egentligen inte om social media, men om jag får välja en så är det Twitter. Och just för det att... Nu har de väl höjt antalet tecken. Men det är ju det att Twitter censurerar ju ingenting. Överhuvudtaget. Men du ser ut som om du tycker att vi kanske ska censurera har. Jag tycker liksom på något sätt är det också ankdammarnas ankdamm. Ja, men och soppåsarnas soppåse, där all skit till slut hamnar. Men ja, jo, men så här, om jag... Jag kan ta den lilla utvikningen också. Gör det, när vi ändå, men du får 25 sekunder när på dig. När vi ändå har en svamlig podd då liksom. Jag har fått mycket kritik för att jag säger till folk vad de ska tycka. Och jag tror att det har att göra med att alltså, eftersom jag gör den här podden, så har jag ganska mycket följare jämfört med en hel del som skriver där. Och att man är någon sorts känd röst liksom. Och när någon skriver någonting som jag tycker är direkt korkat på Twitter, så säger jag det, så skriver jag tillbaka: det där var jättepantat gjort. För på Twitter så känner jag, här behöver jag inte ha massa filter på liksom, som jag kanske har när jag pratar i podden. Och då tycker folk att här kommer du att hoppa på folk och säga vad de tycker bara för att du gör en podd. Med din med din svans är viktigt, ja, att lägga till oss. Ja, svans alltså, att mina följare ska hoppa in. Då ska, nummer ett är det så, att om Mikael här skriver någonting på Twitter, han skriver att Poja borde avgå för att han spelar fel gubbar. Så skriver jag, fan vad korkat sagt, varför gör du så? Då är det bara de som följer mig på Twitter och de som följer Mikael på Twitter som kan se det. Så redan vet att vi är korkade. Alltså är det lika i den här... Där är det helt jämnt. Utan de som följer oss båda kan se det. Inte de som följer bara mig. Så där är det första. Och för det andra så tycker jag verkligen inte att jag liksom har mer poäng än någon annan. Tycker han inte? Nej, men så är det. Men däremot om man är på ett sånt social media och skriver saker som är ganska radikala, jag tycker att tränaren borde avgå, då får man faktiskt vara beredd på att få mothugg och få någon som säger nej, jag tycker att du är helt sjuk. Precis. I huvudet som skriver sådär. Så måste man göra. För om sticker man ut sin haka, så får man vara beredd att få en smäll på den. Och jag tar dagligen gärna emot sådana smällar. Det är inga problem. Men ja, jag vet inte var vi hamnar. Det var mer än 25 sekunder i alla fall. Innan vi släpper iväg Micke här nu, kan inte du berätta om en liten spaning som du gjorde här i veckan? Jag tänkte säga det. Bryt för helvete. Här har vi inside information. Ja, verkligen. Eller så har vi inte alls det. För det var en av många gubbar som har ryktats och nästan liksom prickats av på inkontot för Blåvitt, va? Ja. Ja, jag hittade en herre där i en fåtölj på Clarion Post som jag tyckte först, jag bara, det där ser inte ut som en vanlig snubbe, det ser ut som någon form av fotbollsspelare som jag eventuellt hade stalkat på Instagram några minuter tidigare och som jag även kände igen från FIFA World Cup nedladdning varianten. Eller hur? Han är 62 där, intressant. Han heter dessutom någonting, det var det första jag reagerade på. Det finns väl en DJ som inte är känd på det viset som har samma efternamn. Och det var det första jag reagerade Avicii. På. Den här heter faktiskt också Avila, fast han är spanjor. Men denna snubben är från Panama, tror jag. Ja, jag måste säga en grej. Men, eller pratade du med honom? Ja, bara väldigt, väldigt snabbt, men... Kan du så här, göra en snabb monolog på exakt hur konversationen gick till? Den gick väl ungefär så här: "Hi, are you going to sign for IFK Göteborg?" Och så sa han: "Yes." Fan vad fint. Jag måste flika in en grej. Ett då, bara det att du kan åka till posthotellet och stötta på den här personen. Att om du tar varje nyförvärv till post... Det är ju bara för Vulkan att köpa ett stående rum där. Men när hade Vulkan rätt? Nej, men du förstår vad jag menar i alla fall. Jag ska säga att... Du menar en uppdaterad lyxversion av hans husvagnssemester? Rotera nu på hotellerna här lite, va, kanske. För att det blir väldigt lätt då. Nu är jag kanske lite väl i detaljer. Sen är nummer två då: fatta vilken skev bild alla nya spelare får när de kommer då till Göteborg. Först så får du bo på fina posthotellet och så här, och få fina rum och god middag, och du kommer upp och presenteras för klubben och allting. Och sen är du väl signad. Och lilla... sen så glider någon sorts DJ-kändis upp och liksom approachar dig liksom. Obehagligt. Jocke har som sagt druckit gin nu, så därför ska han in här hela tiden. Vilket brukar vara min roll, ja, som DJ. Så har de liksom signat på då för den här fina klubben, och du tänker, nu ska jag in i glamourens värld. Då är det rasta. Och då, vad händer då? Jo, då får man sen åka till typ Scandic Kalmar, Sveriges plattaste hotell, och dela rum med Elias Omarsson i slutet. Man får gå på köpcentret Giraffen. Ja, men verkligen. Så man börjar på posthotellet och sen hamnar man på alla dessa tragiska platser efteråt. This is not what I signed up for. Ja, men precis. Det är verkligen inte. Tack, Mikael. Where is that DJ guy? He was nice. Tack, Mikael, för att du ville podda med oss. Det var tack, jättekul snälla. Att vara med dig i BB-podd. Tack snälla för att jag fick vara med. Vill du säga några välvalda sista ord, ja, Mikael? Missa inte erbjudandet som finns tillsammans med BB-podd och Jace Headphones. Gå in på jaceheadphones.com och skriv BB-podd i rabattrutan, så erhåller ni 30% i rabatt. Och det är faktiskt svinbra rabatt på såna här produkter. Det brukar inte finnas marginal att göra det. Och man kan faktiskt få sig ett par trådlösa hörlurar för 349 spänn. Det är faktiskt helt sjukt. Gör det, köp dem, tryck in dem riktigt långt in i öronen och lyssna på BB-podd, så hörs vi igen om en vecka. Om inte är döda då, hej då. You wanna try, push me aside, always expecting perfection, and so you lie, saying goodbye, but you're not expecting rejection. You think you're great, made a mistake, are you a waste of my time? You walk away, but I did everything. We'll be right back. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.